أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى lavdit janë vetëm për Zotin tonë Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ditëve të shtuna, duke folur mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Sot e kemi emrin e 88 me radhë, ku e kemi publikuar atje emri Allahu te bareke wa taala El Hadi. Emri Allahu xhellu xhelalu El Hadi. Ky emër, vëllezër, i tër Kur'ani është ky emër. E tër jeta e besimtarit është që të arrijnë sa më shumë marrje hise nga ky emër. Pra ky emër fillimisht do të arsyetohemi dhe do të shfaqsohemi se me një ligjërat s'ka mundësi teorike që të folë për këtë emër, nëse i gjithë Kur'anit. Do më thanë i bije me fjalët e tjera me folë me një ders për këtë Kur'anin. E kush mund ta bën këta? Askush. S'ka mundësi askush në botë për një ders ta shpjegon këtë Kur'anin. Andaj emri Allahu Gjellë Gjellaluhu El Hadi, udhëzuesi, ai cili e vendos dikan në udhëzim dhe kryon në urtësi gjithë shka që ka kryuar, është e tër ajo që ka shpal si pasoj edhe efekt i këti emri të madhë të Zotit të bareke u etjara. Andaj ne sot do të mundohemi me lejnë Allahu të bareke u etjara që qojmë disa prej pikeve, qëfar do më thanë emri Zotit Gjellë Gjellaluhu El Hadi, porse duhet të jetë në mendje në secilit prej neve se kjo emër s'ka mundësi të përfshihet me një ligjërat, për shkak se kjo emër është krejt qëllimi i besimtarit, që të udhëzohet në rrugën e Zotit të bareke u e teala. Andaj lusmi Allahun të bareke u e teala që Zotit ju në Gjellë Gjellalu në shpije dhe të në udhëzohi në rrugën e drejt. Emri Allahu Gjellë Gjellalu El Hadi, kështu me këtë shpreje El Hadi, jo me ha të tash, por me he të let. Me he të let, nga se dinë në gjuhën arabëve, janë tri shkronja të ngjajshme njëra me tjetërën, por se janë ha. Në gjuhën latine kemi vetëm një. Në gjuhën arabëve ka he, e cila është më e lehta, pastaj ka ha, e cila është për shembull nga elhamdu lillah, apo elhamid, edhe kemi ha, khaliku, kulli shej, khalik, el khalik, emri Zotit të bareke wa taala. Ky emri i Zotit Gjellë Gjellalu është El Hadi, El Hadi. Ky emër i Zotit të bareke wa taala në Kur'an si emër ka ardhur dy herë, ndërsa si folje ka ardhur shumë herë. Andaj kush e dëgjon Kur'anin me vëmendje e dëgjon atje shpesh duke thënë në Kur'an yahdi men yasha, yahdi men yasha. Kjo trajt, kjo formulim përdoren në Kur'an shumë. Shuhe për shemë në internet, tani ke mundësi me hulumtua atje sa shprejhe, kanë ardhë në Kur'an sa numra, shuhe jehdi, hede, e do të shohë se vjen në njumër shumë të madhë të përmendura në Kur'an. Ndërsa si emër i Zotit, pra përkatësi e emrit të Allahu të bareke o tëra, ka ardhë dyherë në Kur'an. Ta shohim njerë qëfar i bje në gjuhën e Arabëve, që ta kuptojnë a pasaj qëfar është për Allahun të bareke u e teala dhe pas taj që farë mësojnë në neve nga kë emër i madhi i Zotit të bareke u e teala. Fillimisht, dhe zërë, në gjuhën arabëve, El Huda, baza e emrit është Melaku. Melaku diçka, me anu diçka. Pas taj përdorët për argumentim dhe kur dikujt i thue lakokne, apo lakonde. Pastaj është përdorë se kur ti e drejton në të drejt, e ke udhëzuar në të dobishmën e atina. Pra nëse një njeri e humb rrugën, edhe dikush i thotë lako ndjath, se shkon të ajo që ka ti e kërkue, pra kjo lako i bie se e ka udhëzu të adresa që ka i përkërkon. Pra në shprejën bazë, fjala hidaje do më dhanë me laku. Me laku diqka dhe me anue diqka. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, udhëzimin që është lakimi zemrës nga Zoti, e lidh me dëshirën e vetë, e cila është irade. Apo, Allahu te bareke ve teala shpesh në Kur'an e bje dashurinë e tij të lidh me lakimin e zemrës për ka Allahu te bareke ve teala. Pra Allahu e lakon një njeri ka veti atë çka e do. E lutsh Allahu që Allahu të gjithë të na lakon në nga vetja e vet. Pra në bazë fjala huda do të thonë me lakue. Thon arabët, el huda huwa ar-rashad au hiya ar-rashad. Fjala huda përdoret edhe gjinin femror dhe gjinin mashkullor. Përdoret për rashad. Që do më dhënë rashad? Do më dhënë me gjithë rrugën e drejt. Me gjithë rrugën e drejt. Kanë dhënë djetarët, fjala hede përdoret për qartësim. Apo? Për qartësim. Kur dikujt ja qartëson një diqka, i thojnë hede i tuhu. I thojnë hede i tuhu. Dhe për me mojtë në bënë ju këtë emër, përdoret në gjuhën tonë hidajet. Apo? Po malet se kjo është fjala hedije. Fjala hedije, që përdoren nga për dhurat, është e marrë nga fjala hude, el hedi, hedija. Ne ka thonë për nga mbire alai salatu selam, te hedu, te habu. Shkëmbeni dhurat të ndërmez veti, e shtoni dashnijen. Shkëmbeni dhurat të ndërmez veti, e shtoni dashnijen. Komendator të djetar e hadithi, qëfar kanë thonë, pse dhurata e shton dashnijen? Ta një lidhe me gjuhën arabe. Andaj, kuptimi i emrave të Zotit, bazë, pastaj Kur'anit, në gjuhën arabe vëzër, e ban njerën që t'ingulitët bindja në zemër. Për nga mësa më thotë, jep një dhurata, ju shtohet dashnija. Për çfarë? Sepse ti me dhurat, ja lakon zemërën në dikujna, ka veti. Gjdo dhurat që ka jep, zemëra e ti lakohet nga në jodë. Andaj, shiko për nga mërë a.s. që ka thonë, jep një dhurata, e lakon zemërën në dikujna, nga vetë vetja. Për këtë arsye, Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka quajtur mos bindjen ndaj Zotit dhe mos besimin ta kufër. Për çfarë arsye? Se e mlon dhuratën. Allahu ta jep jetën, ti jep këta të mira, ti mundohesh mi vlue. Kinë se s'ti ka dhon aj. Në raport njërzor, nëse dikush t'jep ti hedije, edhe në fund t'i thus mi ka dhon aj, mi ka dhon dikush tjetër, a i shkon mohim, a i shkon shkeli hakit këti, po. Para mëno kur dikush mundohet trupin e vet, jetën e vet, sytë e vet, veshët e vet, evlatët e vet, kiçka e ka dhënë Allahu, pa kurfar kontributi kin ta, mundohet mi apërgacu dikuj tjetër. Andaj Allahu gjira këtë përbuzjet hedijës, e cila nuk është këthi me besim ndaj Zotit Gjellë Gjellalu, e ka qujtë kufër, e kufrën e ka bo të ndëshkuar me zjarë. Andaj fjala hedije, është fjala që ne e përdojnë në gjuhën tonë shpesh, dhe kur të kujtohet fjala hedije, dhe të kujtohet udhëzimi i Zotit te bareke ve teala. Aty të kujtohet udhëzimi i Zotit te bareke ve teala. Andaj kanë dhënë dietarët fjala hedije është vetë për fjalës huda, ndërsa fjala huda përdoret edhe për çatësim. Gjithashtu kanë dhënë el huda përdoret edhe për bindjen. Apo për bindjen. Për shembull Allahu te bareke ve teala kur e përmend udhëzimin në Kur'an, shpesh e ka për qëllim bindjen. Shpesh e ka për qëllim bindjen dhe në bazë Kur'ani vjen për udhëzimin e bindjes, jo udhëzimin informativ. Sigur do ta shohim me lejnë Allahut te bareke ve teala. Pra i dhën huda et taa, bindja. Për shembull na sot e përdorna për një njeri që fal namaz, mundohet me respektu fein Allahut te bareke ve teala dhe me praktikuat asi themin e i udhëzuar. Apo i udhëzuar. Dhe disa për njerëzve që s'janë gjamiës dhe s'janë namazit, u shkakton kjo telashe, sepse fjallën e uzume keni izolu e tek të njerëzit që ka falën, sepse Kur'ani ka izolu. Apo, udhëzim me zonë një udhë, jo qdo udhë që ka tjeze, është udhë e drejtë, të mund shpishku shtremë. Andaj, i udhëzuar e kemi për qëllim në rrugën e Zotit të bareke u e teala, në rrugën e Allahu të bareke u e teala. Gjithashtu arabët e kanë përdor, i kanë thonë ditës hedi. Ditës i thojnë el hadi, dritës i thojnë el hadi. Pse? Pse i thojnë ditës udhëzues, sepse dita i largon ato mjegullat e territ. Terri nuk sheh çka më bën. Dhe sa më shumë dritë, aq më shumë njeriu i ruhet të këqijave. Por çemu nuk ec njëri natën si që hecë ditën. Dhe ditën ruhet prej dameve shumë ma shumë se sa kur hecë në tërë. Andaj Arabët e kanë qujtë ditën udhëzues. Pse udhëzues? Se të kalzon ka me hecë. Nuk bje në diçka që ka mundësi me të bodam. Andaj kjo ka qenë prej fjalëve të Arabëve të sa ti kanë përdorë në formulimin e fjalës El Huda. Sa i përket ardhjes së këtij emri në Kur'an, ka ardhur dy herë, thash në emrin formulimin emër ka ardhur dy herë, nëse ndalim me sa ka ardhur me folje, s'ka mundësi me shtit tash në numër, nga se ka ardhur shumë herë. Në surën El-Hajj, ajeti 54, thot Allahu te bareke ve teala, "Wa inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim." Vërtet Allahu te bareke ve teala El-Hadi është udhëzues i atyre që kanë besuar në rrugën e drejtë. Kjo është ajeti i parë. Ajeti i dytë ka ardhur në surën El-Furqan. Në surën El-Furqan, ajeti 31 thotë Allahu te bareke ve teala, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Mjafton Zoti jot o Muhammed alayhi salatu wassalam, hadiyan wa nasira. Ne shikojmë edhe këtu e kemi tash i përmendën, kjo emër ka ardhur në dy ajete. Kur jemi te sura Al-Furqan, pasi që jemi te kjo ajet, ti përmend vetëm dy dobi që e ka përmend Ibn Qayyim El-Juzeyy. E para, në surën Furqan, Allahu e ka dha imanin me jo imanin, pra besimin Zotin me mos besimin. I ka dha cilësitë e njerëzve besimtar me cilësitë e njerëzve jo besimtar. Shikoj zot, ndonjëherë i udhëzuari me të pas udhëzuarin mundë mos budalu. A mundë mos budalu? Për shemë, mundët një njëri musliman me një jo musliman mu duk në pamje këtë njësoj. Sidomos ne jo Arab, do kemi me të tjerët gati njësoj. Njësoj veshemi, shumë prej gjase, tash për shemë mjekrën e kanë bo pjesët e të modës. Tash dikush e shlon mjekrën me nëzën femra, jo për Allahun të bare kjo e tjala. Do më dhëmë, përzijen gjërat. Këtë sure, lexojte shpia. Si Allah e ka da udhëzimin prej pa udhëzimin. Deri në cilin nivel, Allahu Gjellera e ka përmenë në këtë sure, se Allahu ka kriju detra të cilat janë një uj, në gjitë janë, njënja me kryp, njënja pa kryp. Njënja me kryp, njënja pa kryp. Dhe aty s'ka murë që i dalë. E mund të shikoni këto me video, tani janë objekte të njohura dhe krijesat të njohura të Zotit e bare kjo tala. Pi për jashtë i dhu që të dy deta njësoj janë. Por Allahu Gjellohana ka vënë barzakh, ndarje. Që të mundë ndarje? Nëse të përzijet në pamje, kërkoj e shef. Pravoje, e shef se kjo është i gjelp, kjo është i pishëm. Andaj, Allahu Gjellohana në këtë sure e ka përmen, wa kefe bi rabbi ke hadjen, mjafton Zoti jot o Muhammed, udhëzues në rrugën e drejtë. Mjafton ai që ty të ka udhëzue, sepse arat ka nopo dhe na të udhëzue. Na që për e rujna qabë, që për doket kjo? Që i prit në haqjit, që për doket kjo? Ode ka përmen prej veprave. Ka përmen njërë që t'i apin sa ta ka shumë, e bojnë vepra shumë, e Allah u gjithat, wa kefebi rabbik, mi afton që Zotë i jotë ka uzutije. Kjo për dëbija parë, dëbija dytë, në Kur'an dhe zërë shpesh vjen, këtu jemi të vlera Muhammedi s.a.s. se në Kur'an shpesh vjen, kur përmenet njohja e Zotit hak, vjen lidhja Rabbik, Zoti jot o Muhammed. Nuk vjen Zoti juve, pse ai Zoti kejve. Po kur të vjen njohja e Zotit, udhëzimi i Zotit, shpallja e Zotit, ibadeti ndaj Zotit, gjithmonë vjen Zoti jot o Muhammed. Pse kështu vjen? Sepse kur të përmendet Zoti hak dhe si meriton më adhurue, nuk meriton më ju ngjit emri i Zotit me dikan prej robëve pos Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A kuptove këtë vëllazë? Kjo është shumë rëndësishme. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thotë se Zoti nuk e ngjit emrin e vet me secili. Andaj shpesh në Kur'an vjen wa kafa bi rabbika. Apo kafa bi rabbika. Por shemo thotë Allahu te bareke ve teala surën Al-Baqara që më mor atje wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardhi khalifa. Shikoj vëllazë. Kur Allahu, kur Zoti jot, o Muhammed, ju tha me laqeve jam të kriju një kries për në tokë Ademin a.s. Shiko, pite Ademi dërte Muhammedi s.a.s. Ademi si ka thonë zoti jot, ndërca pikrimit Ademit dërte Muhammedi s.a.s. sa ka mija vite, generata. Apo breza. Kur ka zbit Kur'ani libri fundit dhe me tash përfundu pejgamberia, Allahu gjë kur e përmen Ademin, apo pse nuk thot kur tha zoti Ademit, apo zoti njerëzve, apo zoti botrave, ju tha me laçeve, unë jam të kriju një njeri në tokë. Po tha, kujtoje ti o Muhammed, kur zoti jot. E tër eksistenca plotësohët me ardhën e Muhammedi s.a.s. Këtë mledhe vjen të Muhammedi s.a.s. Andaj mjerë për atë njerit si kushtonën si pengamberit Muhammed s.a.s. Dhe nuk e do ma shumë se sa e vladi dhe nana dhe baba dhe këtë qka egziston do. Andaj pengamberi a.s. i ka mësu disa vrejtësabëve që ndua nëse zdin mu lutë që salavate. Allahumme salli ala Muhammed, Allahumme barik ala Muhammed, ka thonë, qka mjep zoti, ka thonë tjep që asë shkon mejnje me të dhonë, që zdi me lip të jeshtë. Andaj shiko dhe zërë, wa kefe bi rabbik, mjafton zoti jotë, pse ka thonë zoti jotë Muhammed, është zuës, sepse aj nuk e njit emën e vetë pos me tyje, edhe me njoftë muë, pra me njoftë zotin, është vetëm në përmjetë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj ka thonë aleyhi salatu sallam, s'ka dhe një jehudi, apo dhe një krishter, që e njën emrin tem, me që ka që, e njën, Muhammedi, pasaj së një hinë gjarë, gjdo jehudi, dhe gjdo krishter, që e njën për Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, pasaj nuk ishkon pas, nuk interesohet, hinë gjarë, sa për njëzë dhe zesot në rrugë, në qajtorë, restorane, rrimë, shkujdeso, gafila, indiferent, nërsa ato e dinë se Allah ka qënë i Muhammed, sallallahu aleyhi sallam, që ka lipaj Muhammedi për njerëzve? A në i gjënjëri si nuk i kushton rëndësi Muhammedi s.a.s. dhe nuk i kushton rëndësi udhëzimit të tina, Allahu Gjellegjellaja përjashton prej udhëzimit. Andaj ka po shartë me hinë islam, e shëduen la ilaha illallah, edhe e shëduen në Muhammeden Resulullah. Andaj kjo është prej dobijet që kam rënë djetartë në këtë kontekst. Shfar i bije për emin Allahu të bare kjo tëra, El Hadi. Thot Imam Ibn Gjeriri në komentin e fjallës Allahu të bare kjo tëra, vërtet Allahu në sunë haqë, vërtet Allahu ju zonë ata që të kanë besuar në rrugën e drejtë. Thot, vërtet Allahu të bare kjo e tëra, ata që besojnë në Allahu dhe pejgamberin sallallahu aleyhi sallem, ju zonë në hakun e tina dhe në hakun e qartë. Pra në të vërtetën e qartë të zotit të bare kjo e tëra. Dërsa në fjallën e zotit gjellë gjellë në sunën e Furqan, vë kefe bi rabbi ke hadien, mi afton zotit jot u zuës, thot Ibn Gjeriri, wa kafaka ya muhammadun bi rabbika hadiyan yahdika ila al-haqq wa yubsiruka ar-rushda. Thot Imam Ibn Jariri, të mjafton ti o Muhammed që zoti jot të ka udhëzuar ty, të mjafton që zoti jot të ka udhëzuar ty në të vërtetën dhe të ka bërë të qartë rrugën e drejtë, të ka bërë të qartë rrugën e drejtë. Dhe rreth kësaj na sillen të gjitha fjalët e ulemave të muslimanëve dhe mos ti përmendni të gjitha. Thot el-Khattabiu, el-Hadi për Allahun të bareke ve teala është ai i cili këdo nga robët të vet e zgjedh që t'ia jap dhurat hidajetin. Jamun. Allahu xhelalu ala e zgjedh ka ndoje dhe ia jap dhurat udhëzimin. Thot wa akrama hu bi nuri tauhidi, dhe ndron me dritën e tauhidit. Tauhidi, kemi fol për tauhidin në kontekstin e vet, njësimin e Zotit te bareke ve teala. Thot el Hulaymiu, el hadi per Allahun te bareke ve teala është el dalu ala sabilin najat wal mubayyin laha li alla yazigha al abdu wa yadhilla fa yaqa fi ma yurdihi wa yuhlikuhu. Thot el Hulaymiu, për djetarët të mdajtë të muslimarve, thot el Hadi është ai cili i vendos robit shenja udhëzuese nga rruga e shpëtimit. Po i ka thonë që këni mos shko se hum, këni shko së është drejt. Pas e thot, dhja bën të qartë gjdo hapë robit që mos të rëshet kama e dërzohet dikun e të vendosët në gropën e shkatrimit, që më zdërzohet në gropën e shkatrimit. Kjo dhe zër, rrës kësaj në silën të gjitha fjallët e ulemave të muslimanve. Pra, El Hadi është a i cili u abën njerëzve të qartë rrugën, është a i cili, që do të shojmë në ajetet edhe më qarta, i udhëzon gjitha krijesat në rolin e vetë që e kanë, dhe maja këtë kësaj në dhe zërë cila është qartësimi, udhëzimi në krijim, maja kësaj është me të udhëzu në islam. Maja kësaj është me të udhëzue në islam dhe në rrugën e shpalljes dhe rrugën e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, tani do ndalim me lejnë Allahu te bareke ve teala tek mësimet e këtij emri. Mësimi i parë që duhet ta kuptojmë nga ky emër është se Allahu xhelle xhelalu çdo pejgamber e ka dërguar vetëm për këtë detyrë, që ta realizojnë qartësimin e Zotit xhelle xhelaluhu me gojë dhe me shpjegim, dhe t'u tregoj njerëzve ka duhet me shkue e ka nuk duhet me shkue. Pasaj do të vim të se si vjen deri te udhëzimi i praktikës dhe veprës. Në surën Ibrahim, Allahu te bareke ve teala në ajetin 4 thot: "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi." Nuk kemi dërguar ndonjë të dërguar pos me gjuhën e popullit të tij. Pos me gjuhën e popullit të tij. Li yubayyin lahum, që t'u a bën të qartë ai pejgamber rrugën atyre. Kjo është detyra e pejgamberëve. Ky udhëzim vëllazër quhet el hidayatu dalaliyya, udhëzimi qartësues, informativ, në të cilin morin pjesë këto krijesat që ka kriju Zoti te bareke ve teala. Pastaj jet një zonë më e ngushtë, i cili është udhëzimi i zemrës dhe krijimi i fuqisë në zemër për ta realizuar këtë rrugë. Për ta realizuar këtë rrugë, thëtë Allahu të bare kjo e tala, fe ju dhillu Allahu me jeshe, wa jehdi me jeshe. E pasit u abojnë të qartë për nga mbartë rrugë njerëzve, Allahu e humbë këndoje. Dhe shikov dhe zërë, shkruja atje, nëse do në me meditu më gjatë, surën Ibrahim, ajeti 4, lezoj e këtë surën. Lezoj e këtë surën, dhe shikoje hikmetin e Zotit në fjali. Nuk kemi dërguar në një të dërguar pos me gjuhën e popullit të vet, gjuhënat i pengamberi, që t'u a bën të qartë këj pengamber popullit rrugën e drejt. Minjëherë pas kësaj fjalia vazhdan feju dhillu Allahu me jeshe. Nuk ka thonë minjëherë e Allahu e zon ka ndoje në rrugën e drejt, po njëherë ka thonë e Allahu e le të humbur ka ndoje, wa jehdi me jeshe, e pasaj u zon ka ndoje, wa hu el azizu el hakim. Për të arsye e ka pru me njëherë pas qartësimit për nga mbarve devijimin, mësani udhëzimin, për shkak se në mendje shkon kështu: nëse njëri thot e marun e udhëzimin informativ, a me shku kënej, a me shku andej, kriohet në mendjet e njerëzve se u krimo tashure kam takat me shkuve, se e mora vesh. Allahu ndërhin, jo, qartësimi për nga mbarve është vetëm pjesa informative e udhëzimit. E tash, si dojë Allahu të le me shkua ndej, si dojë të nalë. Për urtësi dhe arsye të cilat janë të shpjeguara në Kur'an prej nefsit dhe përbërjes e nefsit dhe mos pastrimit të nefsit, sa e ka përmenë Allahu te bareke ve teala, për njerëzit e pauzuar, se ato kanë liksi dhe kanë ndytësi dhe janë të pa bom merit për udhëzimin. Andaj dëgjoj këtë ajet: "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyin lahum fiyudillu Allahu man yasha." Kjo është Kur'an, mana më Kur'an vezë nuk jap informata. Edhe kjo është pika më kryesore që njerëzit shumë vështirë kuptojnë. Kur'ani nuk jap informata. Andaj plot për njerëz thotë, edhe unë bëj kum lexoj Kur'anin. Kjo është shkije orientalista, studiues ata kum lexojnë Kur'anin. Apo, e kështu më ratë, ku ja huqin ata? Ata ja huqin se Kur'ani s'ka ardhë me dhanë informata. Nuk ka dhanë me dhanë informata. Që dhe ma nuk ka dhanë me ardhë informata? Nuk o liber që të mush me informata. O është liber i cili depërton qenjën njërzore. O është liber i cili flet mendjes, shpirtit, trupit, egzistencës, keq, çka ka ku të gërshetohet me një vend, këtë Kurani e nxjerr. Andaj për shembull na e gjejmë Kur'an, Lezër, se Allahu te bareke ve teala në kıyamet e vendos njerin në luftë me organet e veta. Ja? Allahu xhelalu ala e vendos njerin, çysh bëhet kjo Lezër? A mund ta parandosh? E vendos Allahu në polemik, në hasmi njerin me dorën e vet, njerin me gjuhën e vet. Antakan Allah i thojnë organet e veta, tash Zotin a dha mundësi me folë. Cila është arsye? I thot njeri gjuhës vetë, si mund është ti me folë për mu kunder? Sepse dalim faktet që ki duhet me shkun gjenem. A ke bo? Jo. A ke prek? Jo. A ke shkel? Jo. Atër Allah u gjelë gjelë qëfarë thëtë? Shuni jo. Shui, i thot gjuhës, folë organet. A ke prek? I drejtohet dorës. Dora thot, po, unë e dora e këti e kam prek. Fillon luft atash ki me dorën e vetë, pse folti për muë? Këtu vëzër, pse e ka bo Allahu qita? Për shkak se njeri me goj, ka aftësin këtë dunja me mshe, realitetin e branqëm të atina. E Allahu i jep, jam shil goj, dhe të folni gjimtyr, folni. Folni tash, kalzoje, pse ti se koni uzu? Janis mi kalzu kama, po, unë e kum shkin haram, po, unë jam kon inat qorë. Janis nefësi tina, shfaqët. Andaj shikon në gëzër, Allahu gjelë gjelën këtë ajet e bënd të qartë. Se roli këtë për nga merë qarë është me të qartësue. Andaj gëzër, këtu është vendosë në sprovë edhe Muhammedi s.a.s. është vendosë në sprovë edhe Muhammedi s.a.s. Pse? Sepse Muhammedi s.a.s. Prindërit nuk i ka gjithë gjallë. Po i ka gjithë gjallë disa gjallarti. Dy prejteri janë boqafira. Ebu Lehebi edhe Ebu Talibi. Për Ebu Lehebi janë koni në qi. Dhe me i në qi jo njeri ju s'ka mundësi me, nuk kriot asë dëshira për me, kërë dikush i në qi, për gadabiat njerës e refuzojnë, e gjujnë. Për nuk mundohet mja ka dhu kajrë në disa është në qi. Për kër njeri piper jashtë doke si kur nuk kaj në qi, atërë mundohet njeri piper kajrë. Muhammedi s.a.s. është provu me Ebu Talibi, ka dash të uzoje. Orvatje, orvatje, orvatje, deri momentin e fundit, prapë se ka pranu udhëzimin. Atëherë, masi ka dek, ende ka vazhduar, për nga më bërësëm, me lutë Allahun që ndoshta e falë. Dhe sa kanë zbita jetën, më sulut për ta, a i ka dek në shirkë. Kjo dhe zhë, qëfarë argumenton? Qëfarë argumenton? Se Muhammedi s.a.s. si udhëzues i dijes nda njerëzve, është vendos në sprovën e kaderit, ku Allah u gjelizhe ka thonë, ti së në udhëzon këtë. Ti ja kalzove, shumë mirë ja kalzove. Ja qartësove. Po ti së një kryon në zemër imanin. Së mund, andaj kjo vezër duhet të kuptojmë zonjeri. Sa se vladin e vetë se ka ndorë. E ku më do njërë, subhanallah, njërës të smut, nefësit, njërës të pa edukum, Kur'an, mundohen, subhanallah, edhe njërësit, edhe dostat, edhe shokt, me ju kryu asiklime se udhëzimi është i lidhë për mua. Si të rish me mua, si më strish me mua, pra Allah gjepura. Allah, ki ka njët me pengamberin, sa dhe qëllë. Edhe Allah, ha, ti smunësh me uzu këta. Smunësh me uzu. Ka qenë janë prej djetarëve të mëjtë muslimane muhaddit, ka kalëzu hadithe. Ka kalëzu hadithe. Thot, ja kumë nuë, që ka përmërën e imë një haqërës kalani, ma më dhe hebiju. Ja kalëzu e imë një gjallit vetë Sa'id. Sa'id dhe më thoni lumëtër. Edhe kërë ka në vejtë njerëzit për gjallin e vetë, sa u konë hoqë i madhe. Ka thonë, gjallit jotë, shka i ka halët? Ka thonë, ja pa tavnu e imë Sa'id, po ka thonë, kur zdo Zotit nuk bëhat Sa'id. Ka thonë në kinë se dashta me jam su elmin, këthat a ju dashuru mas plumave. I ka një qef plumat, mirujt. A në dhe zë, ma e menë, ti mund është me dhonë maksimumin, pa Allah ta devion gjallin ka dhurët e tua. Sikur që edhe devion, Allah ja u zonë, djev, ka dhurët e atine. E ka u bo, së që jam kombone, babe, babgjës, se në konë gjami, s'ka dhurëki. Kështu Allah i ban laraman, kriesat e veta. Që njëzit që ditëm, pse, që t'ju kalzoj Allah se unë vendosi këtu. E thë gjalli jema. Unë ta këndon me djallin. Unë e, ti në mitër, kura këndon, shekit. A Allah e ka furnizu pia ati, se ki që ki ka më goni udhëzum. Ani pse di, a muni me parëm dojëzër. Maj miri njeri, Muhammedi s.s. është zhvillu në mitër e grujës qafire. Maj miri njeri. A ka matë mirë se Muhammedi s.s. Ska. Andaj, si ka mundësi me një dikujt, me rrejt, se aje udhëzën vetën vetë, aje runë udhëzimin vetë, aje me i natin e vetë, a ma burë se tjetëri, pralla, Muhammeza më shë rritë në mitër në qafirës. A mu shta parëm në dhe zërë? me farën e qafirit. E tash, mendoje këtë mesele. Fara e Abdullahut me farën e Eminës. E kanë nxjerr njëri më të mirë fëtër tokës. Edhe Allahu gjej ishte atë nxjarë për gjithmonë. Allahu në rujtë. E tash, a mëhënën se ti e ki ndorë zime djelit tanë, e të babës tanë, e të tajës tanë, e të vazhdive tu, e qërë... Të zënë Allah, apo nuk të zënë, kësë ka muhabet hisë tjetër. Do Allah, apo zdo. Rriti me njerëz, nuk rriti me njerëz, a i do... Klima s'ka ti kryon të njerëzit, që tu një është mirë, që tu s'një është mirë. Kur gjo nuk ka të Allah, të bare kjo e tjala. Andaj, shikonë, vëzër, këta jetë shkrune, kush do me meditu gjatë, dhe këta jetë, mane menat regullë në Shejhul Islam ibn Taymiyyah, se ne kanë djenë nga studimet e sahabeve, se ajeti kuptohet në sure. Për, nëse se kupton një ajet, Shejhul Islam ibn Taymiyyah thot, një ajet, nëse do me e kuptu, sërë të mujtë me kuptu, lezoj këtë surën, edhe noja vijën ati ajetit, pas taj silo prap, para, pra, edhe e shef se ajeti, qëfar kuptimi ka. Lezoj në surën Ibrahim, dhe të avërejnë, se Allahu Gjellë Gjellaluhu gjithë mon, kure përmen qartësimin e pengamberve, thot, mirë, po ne udhëzojmë, jo ky. Ne udhëzojmë, jo ky. Thëtë Allahu të bare kjo e ta në surën Ar-Ra'd, ajeti 7. Innama ente mundhirun wa li kulli qaumin had. Thëtë Allahu të bare kjo e ta në. Ti, o Muhammed, alej salatu e selam. Innama, që do më dhëmë innama? Ma, që kjo ma, që të kuptojmë të është një vlerë gjusë arabe, apo, disa njerëz ju vënë siklet kur thonë anë e përshimu se gjuhë arabo është pjesë e fejës tonë, apo pjesë e fejës tonë, ne jemi detyrum 17 herë farz me folë arabisht, ta ban lukthis, ta ban ndroje lukthin, na musliman 17 herë dite kena obligim mu falë arabisht, elhamdulillahi rabbil alamin, na namazin lutin e bojnë arabisht dhe spranohet pos arabisht, qështu zoti ka dosht, po ata shka njështë me që me dinë, se gjua araba është gjua e parë në botë. Po, vetëm një dobi këtu. Innema. Inne është përfërcim. Qështu, pik. Ma, që kjo fjala ma, që kjo ma. Dyshoja. Mim edhe elif. Mim edhe elif. Mbi 80 mana e ka. Në Kur'an. Mbi 80 kuptime vjenë. A me kanë shkuj djetarët libra, kuptimet e lidhësës ma. Vjen, a mund të këpëtë, ajo është, duon, meselin vitë veti. A dhe i disa prit djetarëve të arabe ka thonë, si të këpëtë është majën e kuptën gjurë arabe, për në drishtë së mund është me e kuptu. Pse? Se kjo vend vetëm indronë rolet. Vetëm indronë rolet. Këtu ka ardhë inë në ma. Ma vjen muhim. Ma. Jo. Nuk o qashtu. Inë në vjen për fërcim. Tani. Kur përdorët inne, përdorët vërpohimin e diçkaje. Mirë, po kur ndërhin ma, mohuse, në inne, qëfarë banë? E izolën e veprimtarien e fjalisë edhe foljes, veç me një venë. Dhe gjërët ashtë. Inne ma ente mundir, i thëtë Allahu Gjelluara, Muhammed i Zazellem. Ti o Muhammed, pikej detyrave, veç një detyre ki. Veç një detyre. Ti e veç alarmus, kur dhe tjetër. Ti veç i du njerit, ruju pizarmit. A ruhet aja, së ruhet, ti se kindor. Apo? Ti djali tani, njerë i thu, mo, ruju. E dhe, kër e shesh i së ruhet, e ka pëdorën. A Allah i thot, ti, o Muhammed, të kuptojsh. I thu dikujt, ruju se kime inë gjenem. A mësën e ka. Së më nëshme ka. A dhe i ka thonë, Safijes, Halëzvet, Abbasit, Agjezvet, Alijut, djalit Agjezvet, Qikëzvet, Fatimës, radiallahu, ardhahum. Ju ka thonë, lip një pi pareve të mija, lip një pi punëve të mija, kësaj dunjaje, në akhirat së një bajdo bi kur gjo. Kjo është raporti mes Allahu dhe robit. Së mundet Muhammedi së sellem më ndërri. Shikoni du, innema ente mundhir, ti veç i e alarmus, e gjdo popullit ja kemi dërguar nga një udhëzues. E kjo udhëzimi dhe zërfara mundhir, veç alarm. Nuk mundet me të udhëzue. Në surën Saf, ajeti 9, thëtë Allahu të barek e vëtjala, hua lëdhi arsala rasulehu bil huda, o dini l'haqi li u dhirahu ala dini kulli wala u keriha l'mushrikun. Thetë Allahu të barek e vëtala. Është Allahu aj, i cilje ka dërguar të dërguarin e ti bil huda. Huda, uzim. Me uzim. O dini l'haq, edhe me dinin haq. E din që të më dhëmë dhe zëtë, kemi folë të, emni Allahu të barek e vëtala, Malik ja Umiddin. Kemi fol për këtë, domthon a din domthon në shtrim. Domthon me u bin dikujt. Dhe me thënë e hakut li yudhhirahu ala din kulli. Që Allahu çikoj. Li yudhhirahu. Li yudhhirahu ala din kulli. Që Allahu mbi këtë fetë ta bën të parën. Walau kariha al-mushrikun adrasa urrain pagana. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A ka pas takat ai mas i ka ndru jet. Me feja ti e para? Me feja ti e para. S'ka pas takat. E Allahu gjithë thot, ai o Muhammed, që të ka dërguar ti, ai e ban fejen tonë më të madhe. Jo ti. Ti vdes. Ama ai e ban fejen tonë më të madhe. Këtu mund të përmenjë në vëzër, ka shumë prej nxarjeve, ka disa libra tani e kam përmenjë këtë nxarje. Një prej paganëve, të kohës bashkohore, thutë se ka qenë prej botës për të oqeanit, ka shku në shëtitin arabi, vëzhgim, shërbim sekret, për cilë, apo, nejse. Dhe ka qenë i njohur me qështet e askerit, ushtrijës, gjithë shka që ka të bëjmë me shërbimin e njerëzve. Çfarë ka bërë? Çfarë ka bërë? E pyesin çka të le për shtypje te arabët, te muslimanët. Ta të kalon për shtypje. Njëri vëzhgues që ka pa ushtri, rregull, forcë, gaditu, apo ka pa. Ka thonë te musliman është disa shumë interesant. Çfarë argumenton për madhështinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Këta ushtrit në bodhëzë, kër e mële edhe ushtarin, apo, baje safin, baje reshtin, e kështu më ratë, te pagujt, te e morë me stërvitje, e kështu më ratë. Edhe në fund, prap ka tërheqje dhe ka ikje. Ka thonë, më që ditë kër jam konë meke. Më që ditë kër jam konë meke. Meke, Allah i shala e qelë rrugën për haqë dhe umra, meke dhe se kemi pana këtë, tani në televizion, 3 milion, 4 milion haqilirë. Apo, 3 milion, 4 milion haqilirë. Për një herë, apo, thire zoni, haja alës sala, haja alës fela. Kur thire i kameti, vëzër, sa ka dakika i kameti? Ha? I kameti thire të pak më shpejt, apo? Allahu Ekber, Allahu Ekber, thire të pak shpejt, ka të kamet i sala, të thire ka të kamet i sala, apo? Janë isin, thot, sa ka sekunda që thire të i kameti, 3 milion njerëzi rëthohën saftë. Thot, që shtu, kur kumë botë s'ka? Thot, shka ju ka bo Muhammedin se sem këtinë njerëzve? Apo? Lëzaj, ajtë disa japin zorë ato, o, të pëse s'ki arën punë, pëse e vanu, këna me ta, njeri, pëse pa, o, ti për pare kohaj, ajtë nesër e mitë, perandorët e kanë mitë djallin e vetë, djemët e perandorët i kanë mitë babalarët e vetë, ajtë, kjo kanë dhëtë dhe musliman, me muni, me eminin, janë vratë dhe me zveti, dy djemët harë rëshidit, ka thonë, qysh ka mundë si dikush me një lafë, hajja alës salë, 3 milion njerëzin, safë mirënit. Ka thonë dhe qudia vazhdo. Se ajë qëka të baje këto bojnë bashkë. Ajë Allahu Ekber, kjo Allahu Ekber. Ajë Allahu Ekber, ato shkërë rëku. Semi Allahu në. Qëta kushe ka dhonë Muhammed e sasemi? Allahu të barë kjo e tjarë. Meditoj, lezo histori, lezo perandoria, romake, indianëve, kinezve, persijes, lezo ruzve, sovjetikë, lezo ka dush. Sa kanë pasë fështirë me ndrejsh një ushtrit vogël, ju ka dalë. Persiantë, kur kanë luftu me Khalid ibn Velidin, quhet lufta e zinxhirit. Kush e ka lexu? Quhet lufta e zinxhirit. Pse a quhet lufta e zinxhirit? A dini? Sepse persiantë, kur i kanë pa musliman, çfarë feje të madhe, çfarë dini të madh, ka thonë këto kanë me hik. Kanë me hik. Ka dhënë urdhër komandanti Rustemi, lidhja një kamp me zinxhir. Dy kamp me zinxhir, me dring. Ska me hik. Ama ka dallim ai cili e ka lidh me zinxhir zemrën, në zim, edhe ati që ka lidh kamp. Sa i kamp edhe kur tutësh, a di njëri kur tutët. Sa dushti, a i munohet edhe zinxhiri me këput. Ama kur tjetë lidh zemra për Allahun të parë, dhe që që këputi ata. E lusë për Allahun që Allahut i lidhë zemrat tona me iman. Andaj shiko vezër, Allahut e barë e kila shfarë thot, li ju dhirahu, fejnë matë madhe. Muhammed Kutbë, rahimahullah, shfarë thot, thot, subhanallah, luftat që i bëhat fejse Zotit, shantaj, abuzim, sharje. Ju jeni kështu, ju jeni ashtu. Vëlloj, subhanallah. Çfarë luftë i bën fesë Zotit te bara kjo tani? Thot mi a bë në fesë të kot. A kish me ditë? Çto media do të bëj? Sa luftojnë fenë zonë natë ditë, natë ditë. Hoxhallar dietar, hoxhallar dietar, shish ka thash, shish ka thash. Këshire ki mekra ka ashtu. E dini? Palavra që i thonë. Që kjo mi u bo një njerit tjesht, më batil. Sa jetë? Sa jetë? Shqet i gjolla. Mu të shlu ti kitë shkupi me të shku kontra, e thirë doktorin thu, unë s'jam mirë, Allah. Pse? Po, e bare madhe. E kush e ma fejnë e Zotit? Pa takat, pa pushtet, pa qeveri. Kitë kundër janë. Lijo dhirahu, sepse Allahu e marë. Sepse Allahu e marë. E këtë fejnë dhe zërë, na nuk dhëtë mututë, mos po devion feja, se s'devion këta e ma zoti. Tu të mos devion në na. Ti mos devion. Se feja, a i shka e ma qilën e ma fejnë e vetë të bare kjo vëtë jara. A dhe shka, shka tha Allahu që nga, wale u keri e në mushrikun, edhe nëse si ju venë mirë heq paganëve. A dhe janë qudit. Janë qudit njerëzit, orientalistët janë qudit. Lezo, të lezo, mës lezo, për i filozofa dhe orientalistëve, por se, për ja u transmitoj, për orientalistëve ka që qudit e thotë, kjo feje, zdu të me qëndruve, subhanallah. Kjo ideje, Muhammed Zem, zdu të me qëndruve, sepse asë një sebet univerzit botës nuk e ka. Nuk e ka. Ka njani për të nga e që ka tha, kur dojna be, hoxën matë madhë në botë e blejna, kur dojna. Po së posësët puna, apet. Defekti si tërguna. Shkojnë në Saudi, shkojnë në Jordan, shkojnë në Egypt, apo, a mune me e blejnë miftijën? E blejnë, që kam blejnë blot? E blejnë. A më dhënë, së posësët puna me blejnë miftijën, se apet feja po jetë. E kua, sepse nuk e kuptojnë se Allahu e ma këtë fej. Vële u keri e në mushrikun. Edhe nëse paganët nuk e dëshirojnë ta. Pasaj të Allahu të barë kjo e tarë në surën e shura, ajeti 52, o inneke le tehdi ila siratin mustaqim, vërteti o Muhammed u zënë rrugën e drejtë. Pra ti tregon dhe qartëson rrugën e drejtë. Në surën Nur, ajeti 54, thëtë Allahu të barë kjo e tëra, wa in tuti'uhu tehtedu, wa ma alër rësuli illa l-belahu l-mubin. Nëse i bindeni Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e keni gjetë udhëzimin. Nëse i bindeni Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e keni gjetë udhëzimin. E Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, si i dërguar, nuk i takon pas komunikimi. Të kalzon, qartëson, të ban dish me udhëm, ti a i bindesh ajo, s'ka. Ande kur ka ardhë delegacioni krishterve, delegacioni në gjëranit të krishterve, për nga meri së selim, kam po polemika, po? Se a jenë haka, se jenë haka, ishtu më ra, në gjërja e gjatështë. Pastaj për nga meri së selim, i kanë zbita jetë. I kanë zbita jetë, thiri malkim. Malkim. Që, kërë jemi të malkimi, disa njëzë dhe subhanallah, e kam po këtë malkimin, apo, a malkomi vla, se na, a disë në mëllë malkim. A disë të mundë malkim? A malkomi se unë jam hakë të tisije? Nuk luhet me këtë punë, Allah. Nuk luhet me këtë punë, se me me të malkua, Zotë i kush nëzhejë më për malkimit. Po me pas t'i gabim. Po me me me të kapë nervoza. Andaj shiko më mësën për që i ka zbitë. Për kryshtertë, që kryqja këtë, që kjo i ka zbitë, po. Njëzit kapën për përsejnë, alo, jo, filan njeri, ala njeri, filan hoqë, alo, cova. Qështë rezikon të me inë malkim të Zotit, Gjellë Gjellalu? Por ja shton Allahu çon me shejtanin. Si del mobi asaj. Me rëndsi ju zbitën ajetet. I tha Allahu Xhelel Xhelal. Thuaj atëno që po bën polemik. Merrni gratë, merrni fëmijët, edhe dalmi në publik. Hapësir. Edhe mallkojnë veten. Edhe thonë ja Rab, cili pi di palë von mbatil, në të kotën shkatroje. Dhe palën e vërtet më e gjallë. U mbledhën priftat. Than veç pak menojnë Allah. E do më kërështorë të të i thanë, si do një me jetu edhe një dy dytë, mëse bani këtë pa. Ka thonë pëse, ka thonë se hape nga merë. Si do një me jetu edhe një dytë, mëse bani këta. E tu hesë një një urdzue. Urdzue, apo? Një një bitën e urdzue. Edhe, aj, pra, me një formë, sigur e ofendoj Muhammed në sasëllë. E një një priftave i tha, jo, mos e shajat, po i shajmë jetë ti, i dështu mjetë ti. Tha, pëse jam i dështu mune? Tha, apo nuk në hak? Tha, jo në hak. E ky ishte ma i vogël se këta të mëjtë. Tha, po pëse si shkojnë amas pas e janë hak? Tha sepse kur që këthejmë të Bizant, s'mina mi pas parët e njëta nësi shkojnë a Muhammed Islam. Pas, ataraj shkojnë të Muhammed Islam dhe pranë Islamit. E të një vëzër, kjo brendia e nefsit, kjo kur njëri banë Muhammed me vetë vetën, ha, kur Allahu Gjellegjera thot, ti veç kalzoja u, ti veç kalzoja u, e ata pastaj le ta menojnë këtë punë, e ata pastaj le ta menojnë, ne ta mendojmë këtë punë. Ata i tha Allahu Gjellegjera, kush i bindet Muhammedit s.a.s.m. e ka gjetë rrugën e drejtë. Thot Allahu te bareke, u e teara, duke të reguar se gjdo pengamberi ja ka dhënë të njëtë të ndetyrë, thot Allahu te bareke, u e teara në surën El Maide, duke përmend Musajnë alayhi salatu wassalam, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun, thot Allahu te bareke ve teala, inna anzalna at-taurata, ne kemi zbrit Tauratin, për çfarë kemi zbrit? Ne të ka udhëzim dhe dritë. Gjithashtu në detyrën e Isës alayhi salatu wassalam, thot Allahu te bareke ve teala, wa ataynahu al-injila fihi hudan wa nur, ne Isait ja kemi dhënë Injilin, në të cilin Injil ka udhëzim dhe dritë. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala i thot pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në surën Ali Imran ayati 34, nazzala alayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Allahu te bareke ve teala është Allahu ai cili të ka zbritur ty librin me hak, i cili libri i vërteton librat që kanë qenë para teje, është Allahu ai cili e ka zbritur Tevratin dhe ka zbritur Injilin, në të cilat ka pas udhëzim, dhe Allahu e ka zbritur Furqanin, Kur'anin Allahu te bareke wa taala. Gjithashtu në surën Al-Isra, Allahu te bareke wa taala thot inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Është ky Kur'an që udhëzon nga rruga më e drejtë. Më e drejtë. Wa yubashshiru al-mu'minina, dhe i përgëzon besimtarët, alladhina ya'maluna as-salihati, të cilët bëjnë vepra të mira, inna lahum ajran kebira, dhe sa ata do të ken shpërblim të madh. Gjithashtu në surën El Gjethje ajeti 3 dhe në ajetin 6 mund të lezoni atje se qëfar fletë Allahu të barek e vëtala për udzimin e tina. Gjithashtu Allahu të barek e vëtala në surën El Araf, dhe të kjo të ndalim pak më gjatë me lejnë Allahu të barek e vëtala në surën El Araf ajeti 178, Araf 178, Kehf 17, En'am 39. Prej ajeteve më cikletshme për njerëzit. Shkojmë të parë, El-Araf 179. Tha Allahu te bareke ve teala, "Men yahdillahu fa huwa al-muhtadi." Kë e udhëzon Allahu, ai është i udhëzuar. "Wa men yudlil akra la tahumur fa ulaika humul khasirun." Ata janë të dështuarit. Pastaj thot në surën Kehf ajeti 17, "Me yahdillahu fa huwa al-muhtadi." Kanë udhëzuar Allahu, ai është i udhëzuar. "Wa man yudlil e kanë le të humbur fa lan tajida lahu waliyan murshida." Ti smunësh me gjet kurkun një mik dëngat që e çet në udhëzim. Dhe në surën Al-An'am ajeti 39, thot Allahu te bareke ve teala, "Men yasha illahu yudlilhu." Kë do Allahu e le të humbur. وَمَنْ يَشَأْ اَكَنْدَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اَكَنْدَ انجر نُدْزِم të rrugës së drejtë. Parashtohet pyetja të se në parashtohet njerëzit, nëse Allah i ka udhëzu njerëzit në Kur'an, pse s'janë këtë udhëzu? Pse këtë nuk udhëzohen? Pse këtë nuk e morë rrugën e drejtë? Që të udhëzime dhe zë që kanë orë në këtë ajet? Që të udhëzime? Që kanë orë në këta jetë, janë palca e udhëzimit kuranor, që do më thanë se Allahu Gjellë Gjellaluhu fletë këtu për udhëzimin e besimtarit dhe pengamberve. Këtu tani këto ajete, për dalim nga ajetet e para, qëfar dalojnë? Këto ajete këtu dhe zërë, shkruje nëse donë me e majtë men, 7, 178, 18, 17, edhe surja 6, 39. Këto ajete flasin për udhëzimin e shpirtit i cili mishrohet me trupin. Që këta se ka ndohet kërkush përveç Allahu të bare kjo e tjara. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja ka muhue se udhëzimin e ke gjithë vetë. Apo, udhëzimin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka gjithë vetë. Për ja ka gjithë Allahu të bare kjo e tjara. I ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, inë Në surën në Isra, ka përmend Allahu te bareke ve teala, ku Zoti Jonë Gjellegjallë thotë Muhammedi s.a.s. Ti nuk e ke ditë, ma kun të të diri, me lë kitabu, wa lë imanu, wa lakin gjallahu nuran, ne hdibihi men nëshau, min e ibadina. Thetë Allahu Gjellegjallë. Ti jo Muhammed. Tash, mendoj këtë ajet, sa është e madhe kërkesa e robit ndaj Zotit që ta udhëzoje. Allahu i thot Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, inteligjencës më të lartë, mençurisë më të lartë, pastërtisë më të lartë, trupit më të pastër, dinjitetit më të lartë, familjarit më të mirë. I thot, ti se ke ditë çka ka Kur'ani as imani. Po ne e kemi dhënë te ti dritë, ne vetë na. A mundet njëri udhëzimin me e gjetë vetë vëzë? Jo, s'ka mundësi. Ibn Qayyim al-Juzeyni ka shkruar në libër Shifa ul Alil, shërimi njëri të smut, fi mesaili al qaderi, në meselet e qaderit. Në meselet e qaderit. Qaderi, dhe zër, është rruga më me thera që egziston. Apo? Rruga më me thera që egziston. Ibn Qayyim për me e shpjegu këta, bjen disa prej shembujve. Prej shembujve që e ka cilë, cila është, këni pa njëri për shembujve, zër, që ta kupton mes udhëzimit informativ dhe udhëzimit shpirtëror, i cili është nimeti më i madh i Allahut xhël xhëlalu. E supozojmë njëri ka haram para vetit. Kjo s'është haram uji. E supozojmë raki. Sa njëri e di se ç'ka raki. Nëse bën ti me ta polemik 10 orë, i thuaj, "Dimër ç'a është raki?" Do të po bëj di ç'a raki. Alkool. Haram e ka bozot, haram e ka bozot. Së në le. Thot i bën ka i mëzirë, nga shembujt më të thjesht dhe më të qarë. Nga i cili shembu pasaj të njitë është manal, e malar, e malar, e malar. Që ta kuptosh, pse udhëzimi i Kur'anit i dijes nuk është udhëzimi i shpirtit. E di njëri që është haram, ndaj përdori njërzit për hajgarë, për me arsitu e haramat e veta, haram e di, haram e pi. Kjo bu dhëllëk. A ka mu bu dhëllëk se që ka që? Ka që ka të mëshifu, dhe Allah ki që fara drejnë se ka tjetër. Haram e di, haram e pi. Që shka o mundë si haram e di, haram e pi. Po kjo e vërtet realisht. Saj haram e di, haram e ban. E kjo që ka argumenton? Thot i bën kaimi. Njeri e din me il, me mene, se që kjo haram, dhe nuk gjenë forcë udhëzuse që e shmonë këni kësajna. Që kjo udhëzimi Allahot. E di njeri se sabahi, Allahot e ka bon farcë, a bon kone vetë, po nuk gjenë ta ka të muquhe. Apo? I njëti njëri, në gjashtë të sabahu, në shtatë shkon punë. Aha, qështë? Në gjashtë të sabahu, në shtatë shkon punë. A i ka udhëzim, udhëzim të baktive, që muquhe me li bukën. Pa i nuk ka udhëzim të insanit, që me quhe me falë, me madhën zotin e vetë të bare kjo vëtjala. Kur qohet në 7 ati, nëse ti i thuk ti shka që në 7, të su qohet në 6, do të di une. Po ti një orë ka dalim, amba ti se në gjenë ta katin në 6 mu qu, pse, se kjo zim është veç i Zotis, ta ja përkush. Ti 60 dhe po mu abet me ta, a i thot, po be e di mo, lem rahat, e di si në 6 asabaj, punë në 7 qohet. Pse, sepse nuk e ka këtu zim vëzër. E kjo zim vëzër është ajo zim për të cilin për nga mberi së sellem, nuk e nalë të duajen, ja rabu zëm, ja rabu zëm, ja rabu zëm, pëse? Sëse këtë udhëzim se këndorë. A da i thënë hedijes hedije dhe udhëzimit hedije. Pëse? Se ta japë me dashtë, ta japë me dashtë. Allahu në uzoftë. Andaj, ajetet që i përmendëm, ka ndo Allahu zëm, ka ndo e letë të devijuar. Për qëfar bëhet fjalë? Thot i bën kajimi. Për fuqien e cila hidhët në zemër, e cila bëhet mishë e gjak, e trup, edhe e shti njërën me lëviz në harmoni me udhëzimin që ka e kanë mene. Ta është banë e dalimin. Që këtë udhëzimin mene, Allah u jep kejtëve. Po shë Allah i kur ingoni këto në misionet që ta është që janë të nëjë shqit palavra neve, kanë në nëjë gjenë atë dunjajën. Abo, o dhe zërë, këtë telefoni, pëse e qëtë këtë telefoni fotografien në cicin më të larë, bërlogin se banë diamant. Ndoj shëtë, ta shë kini mundësin më të madhe me e kuptu se fotografia nuk i ndron realitetin. Ti e ki telefonin strajta, më fotografia bërloge të bo. Shkoj fotografojnë bërloge, ato të që kështë sa mirë, foto ja shumë e mirë. Po foto e mirë, bërloge, bërloge jetë. A kupton, bërloge jetë bërloge. Udhëzimi, vëllazër, udhëzimi i Zotit të Barekë ve Teala është prej gjërave më të mëdha se besimtari mundet duhet ta lutë Allahun të Barekë ve Teala për ta. Udhëzimi. Që ta dinë se lëvizja e tij në harmoni me udhëzimin e Allahut xhelel xhelal është gjëja më e madhe. Kthehemi te biseda. Keni pa tash muhabet sa të dush, në korona sa të dush. Tash normal në korona u banën doktora ketë, mjeka ketë, gjithologa ketë. Vërejnë, për të këtë ngonë një emisionë, vërejnë një mesele. A e keni pa sa flasë me inteligencë lartë, gazetarë, publicistë, politikanë, njerës që drejtojnë gjëra, inteligent në inteligencën e iblisit. Edhe tash vesh një pytje, parashtojnë këtë tërsi. Që ki njerë, ja, për një mesën e kuptonë që i feja zënë të haka është, a ka dishka tjetër? Që këtë pytje, sa harmane dhe zërë? Kur që njerë inteligent, kur që njerë autor të livrave, kur që njerë me kravat, që e ma vetën, që aja, a i pi martin ka zrip, jo pi toke. Kur i shetë që i bojnë debate, si sa fell hin, a ki po sa fell hin? Subhanallah, dinar, që ti njerë, këni pa, pa e në shmu gërkan. Këni pa kër e komentojnë futbalin. Andaj, i mënkaj me gjëzije, thot, kur njerë i shetë batil, lejot me thanë subhanallah. Në subhanallah, si ka deviju Allahu gjellë këta njerëz. Kipa, futbali luhet një orë gjizë, sa luhet, 90 minuta nuk e di, pas taj komentohet një trakatoror, apo? O da është taj lojtari piktu, gabime ka ba, co pa të u ba, të në mezveti? Mirë, një pyjtje parashtrohet, që ta njerëz me këtë inteligencë e komentojnë lëvizin e topit ka shku, ka 5 metra e gjizë, ka hip, pas taj o këthi krejra. E mirë, ti pas taj nuk e di se Allahot ka kriju për nevoj pateta? Jo, jo, jo. Është një epshi madhë më në nefësit, s'tle me kuptuhet. S'tle mu bindë. Andaj ti i shepër dhe shtot, e që ta, devijum janë, ku devijum gjithë ditën. Devijum gjithë ditën, duhum gjithë ditën. Takati që Allahu ja jep njerit mu uzu, dalon nga takati intelektual për me kuptu uzimin. Thot i për në kajim e gjëzije. Takatin intelektual Allahu ja jep kejtë. Andaj filozofa dhe zërë, si filozofa që kanë mavorë mas islamit, kanë thonë subhanallah. Si ka mundësime një bedewi i shkretinës me një gjenetu në jo. E që aje kupton? Se Allah e ka shtin zemrë të takatin, i ka shku Muhammed S.A.S. i ka thona jepe nga merë, po, dvi masë. Qëmë këtë dush? Qëmë këtë dush? E ki tjetëri filozof, filozofon, urtësia, kipa? Kipa qish mundon? Dhe, Allah në ka prun këtë dunja me menuna, më shkollu. Allah në ka prun më shkollu. Këta janë vesile për me adhuru Allah në gjelë gjelë. Që do përmëmi tani me në fjallën e Ebu Hamid el-Ghazalit. Andaj, tani mështë i përmëmi shumë ajetë vëzër ka, mund t'i referoj vetëm me ajetë në surën el-Qasas, ajeti 56, në surën el-Sejda, ajeti 13, në surën el-Ra'd, ajeti 31, në surën el-En'am, ajeti 125, në surën el-Safet, ajeti 57, në surën Fussilet, ajeti 46, në surën Zuhruf, ajeti 60, ajeti 76, në surën et-Taube, 127, në surën el-Saf, ajeti 5, në surën Zumar, ajeti 3, në surën Ghafir, ajeti 28, edhe në ajeti të shumë dhe sëtë e ka përnojnë Allahu të barë kjo e tela, udhëzimin e robëve. Kjo udhëzim Kur'an tham, pra është dy loj. Udhëzimin intelektit, edhe udhëzimin i zemrës. Besimtari që ka lip? Udhëzimin e zemrës. Udhëzimin e zemrën. Dë gjënë që ka arë nga lutit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për udhëzimin, e zemrës. Kanë nxjerrë Imam Muslimi nga Aisha radiallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur është fal në namaznate e ka nis namazin me këtë dua, këta kemi përmend, e kemi përmend edhe në emrat e tjerë të Allahut te bareke ve teala. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe meditoj këtë dua vetë. Sa çka i lip Muhamedi alayhi salatu wassalam Zotit vet. Ai thotë banëm pak më intelekt, banëm më intelektual, banëm pak më të shkolluar. Ja, dëgjoj. Ka thënë Allahumma rabb Jibril o Mikail, o Israfil, o Allah, Zot i Gjibrailit, edhe Mikailit, edhe Israfilit. Fatira s-semavati o ardë, tije kriju si qevë dhe tokës, alim el gajbi vë shahada, a i cilje din gajbin, edhe shahada, atë e cila shifët. Ente tahkumu bejna i badi ke fima kanu fije khtelifun. Ka thonë veçti o Zot gjikon me sërobëve në të përlarat e tërë dhe të përqarit e tërë. Ihdini li më khtulli fe fihi min el haqti bi idhnik. O Allah, në gjërat të cilat ka polemik, udhëzon mua në të vërtetën e asajna. Thot pejgamberi alayhis salam, ente tehdi men tashau ila siratin mustaqim. Sepse vetëm ti o Zot e udhëzon kando në rrugën e drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk i din gjërat me intelektin e vet? A nuk i din? Kur vjen puna te zemra, është diçka tjetër. Është diçka tjetër. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas disa gra. Apo? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dash njërin prej tyre më shumë. Aisha radhiyallahu anha. Dhe kur jemi të shumë gratë, se po bëhet shpesh polemika. Gratë e shumta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk janë argument për njerëzit me bëu muhabet vazhdimisht grave. Dietarët e muslimanëve kanë trajtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam trajtim të veçantë. Andaj kur janë pyetur disa prej dietarëve, dhe kjo ka ardhur nga Imam Shafiu, a ban të martë ta martë grunën e dytë. E ka thënë nuk ta pëlqej. Ka thënë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çka? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ti si të morrë vesh? Kur thoi Imam Shafiu, s'ta pëlqej, këtë pyetje çka shkon mend aty kanë shkuar para ti. E kupton ti? Se këtë çka mundësh ti të po pyetë ai kanë shkuar përpara, po ti si të kuptue? Ai ka thënë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë është i mbrojtur nga zullumi ti. Ai konon gra asnjëherë nuk i bën zullum sa xhelpana. Ti një herë mi ta nditën të rre. A kuptom se s'ban me mor ditën. Andaj pejgamberi sam ka pas nën grav. Për një herë. Në mbase zemra ti ka nuk ka njëra më shumë, ka Aisha. Çai ka thënë Allahu xhelak. Ka thënë o Allah. Po mundom mu koni drejt në ata çka e kam dorë. Mos u marr në llogari për atë çka sa kam dorë. Pra unë sa i përket mi do, pare, dhoma, mobilje, këtë barabar. Ama zemra ka njëherë ma do di kanë ma shumë, mos u marrë logari. Pse? Zemra anon. Zemra anon. Andë e shiko pengamberi a.s. Sa shpesh në vendimet e ti, e përmendëm, të ajo se Allahu Gjellë Gjellalu hu, e kritikon edhe Muhammedin s.a.s. Kur'an, qëfar, sa vendimet i ka thonë jo, ki vendimi jot, ndryshë ka mundo. A anoj pengamberi s.a.s. që martesën me Zenebin sikur mos ndodhte dhe mos shfaqej, po, Allah u tha, dhe shfaqet. Ne do të bëjmë vendimet e cilat pejgamberi s.a.s. vendosin në, në një pozitë që ka nevoj më forcuhe. Andaj shka tha, udhëzom o Zot në atë që ka është e hakut për i gjërave të cilat polemizohet. Hadith jetër të cilat kanë dhiri ma muslimi nga pejgamberi a.s. se pejgamberi a.s. Ka thonë hadith. Allahumma inni es'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o Allah, unë të kërkoj për tyje udhëzimin, wat-tuqa dhe devotshmërinë, wal-afafa dhe moralin, pastërtinë, wal-ghina dhe mjaftueshmërinë, pasurinë. Gjithashtu ka ardhur hadith se nga dhënë Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alayhi wasalam se ka thonë alayhi salatu wasalam, si është drejtuar Aliut radhiyallahu anhu, i ka thonë, thuaj, o Ali, Allahumme hdini wa seddidini. Ka thonë, thuaj, o Allah, udhëzom mua wa seddidini. Seddidini, do të shpjegojmë se qka është, nga sa hadithi e shpjegojmë. I ka thonë, për nga mërë, alai sallat dhe sallam, wa dhkur bil huda, hidajet e këtë tariq, wa sedad, sedad e sehmi. I ka thonë, për nga mërë, alai sallat dhe sallam, Aliut radhiyallahu anhu. Ka thonë, kur të vjenë ndërmend udhëzimi, kujtoje udhëzimin ta në rrugë. E kur të vjene në ndërmend, kjo është ka ti lutësh, o Allah, ma jep, dhe mon, gjuajtën precize, apo kapjën e qëllimit nga synimi. Ka thonë, kujtoje gjuajtën e shigjetës. Ka thonë djetarë, për nga meri së sellim, e kam su qysh mu lutë, edhe e kam su qysh me perceptu këtë lutje që mu kanë ma afër kabullit të menës, që me pas mangat. Që i ka thonë? Ka thonë, thua jo Ali, o Allah, udhëzo. Kur ta menojsh udhëzimin, menoj e udhës. E ke po që ishe esë njeri udhës? Ta është në gjada, a shkon të... Të mënë, kur jemi vetur, a i më thu, që këne ko ka ma shkurt, jo për që këne a gjadja, që këne i shkohet. A ba? A dhe ka thonë, kur ta kujtojsh udhëzimin, kujtoj e kur e ditin i udhë. Edhe kujtoj e kur se di. A është në gjësia e njëtë, kur ti shkon me një lagje, me një shtetë, me një qytetë, si di udhë ti. Këni pas që sikletar është ka me shku tash. Dali për shemo 4 lakesa, 3 lakesa, 3 onash, 3 djatas, 3 majtas, tu ka të shkojve tash? A e di kur e di? Sa let njësh? I ka thonë Aliut, o Ali, kur ta lipë që Allah u dhuzimit, kujtoj e këta, sa letë kur e ka udhuzimit, dikush, Allah u dhuzat. Pas e ka thonë, sa i përket gjuajtjes precize, kujtoj e kur ti gjunë me shigjetën dhe e qonë. Për shumë njerë e nonë një cak, edhe gjunë shigjetën. Kur Allahu ta japë ti udhuzimin, si ahuq, ty ta japë, andë lipje. Lipje Allahu të bareke, vëtëra. Kjo është vëzhe prej lutjeve që ka arë nga pengamberi jonë, sallallahu aleyhi wasallam. Ka vëzhe dhe shumë prej mësimeve. Në kam betë edhe një prej mësimeve, sa me të sen të ta përfundojna. Ta shë përmena fillim se kjo e mërë shumë i madhë, shumë i gjatë, edhe ka shumë për të folë përse me këtana do ta përfundojna. Në përmenim edhe një fjalë të Ebu Hamid el-Ghazalit, nëse ne ka shpjeguar dhe Ibn Qayyim el-Jauzije në librat e tij, por se është më përmendur se këtu do ta shpjegojna. Premtimi vetë që ne i marrim nga emri i Allahut el-Hadi, se Allahu ka laramanit të udhëzimit. Shumë forma udhëzon. Në librin e tij El-Maqsad el-Asna fi sharh ma'ani asma'illahi el-Husna thot Ebu Hamid el-Ghazali rahimahullahu ta'ala, thot emri Allahut el-Hadi, emri Allahut udhëzuesi, huwa alladhi hada khawasa ibadihi awwalan ila ma'rifati dhatihi hatta istashhadu biha ala al-ashya'i wa hada awama ibadihi ila makhluqatihi hatta istashhadu biha ala dhatihi wa hada kull makhluqin ila ma la budda lahu min fi qada'i hajatihi fahada at-tifla ila iltiqami thadi deri na funta fjalës e Abu Hamid el-Ghazali. Çfarë thot? Emri Allahu el-Hadi. Ktu tani e kemi rezumeën e gjallës. Thot Allahu i ka udhëzimet laman. Udhëzimi i parë dhe më i larti është udhëzimi i Allahut për robrit më të veçantë të tij, të cilët i udhëzon nëpërmjet qenjes së Zotit për të argumentuar për gjërat. Ndërsa ju udhëzon njerëzit e rëndomt në përmjet makhlukatit, krijimtaris që e ka Zoti vetë të bare, që e ka Zoti Gjellë Gjellalu. Dhe udhëzon gjdo makhluk, gjdo krijes në atë qka ja plotëson nevojën e jetesës në këtë botë. Kjo është fjala e Ebu Hamid el-Ghazalit. Pasaj ka pru disa prej, prej shemën të se do t'i përmendim. Shikohet, këtu anë i dalim shumë i madhë. Ibn Qayyim el-Jauzije thot, në shekhu se më dhemi e maherët, thot, udhëzimi sahabeve, në udhëzimin që ka vinë atyre mas njerëzit, ku dalon? Sahabët dhe zër, i kanë kuptu gjërat në përmjet Allahut. E njerëzit i kuptojnë, e kuptojnë Allahut në përmjet gjërave. Qish është dalimi? Shikohet. Njerëzit që e kanë besu Allahun, që vazhdojnë me besu, edhe pin ateizëm me dalë në iman, prejnë kufër me dalë në iman, alhamdulillah, për ditë hinë njerëzit në islam, dhe ka laraman mënyra se si hinë njerëzit në islam. Prej mënyrave të rëndom ta, cila është qili, toka, krimi, kafshët, detrat, yjet, djeli, hana, qeliza, matur, duke hi ma poshtë ati, duke studiu qelizën e kështë më radhë, sytë, veshtë, mjekët, kur studiojnë larami, gërshetim të veprimtarive të shumë, të prezitetin më të lartë, dhe që ka thonjë, kada, qëtu dikush, qëtu ati majë qëtu dikush. Në përmjet kësaj procedure dhe këti gërshetimi, thënë ka Allah. Sahabët ndryshe. Sahabët ndryshe. Që që kanë po sahabët dhe zë? Ata kanë thonë, ka thonë na njëherë e mësojnë Allahun. Mësa një këto i kuptojnë. Na njëherë lidhëmi me Zotin Gjellë Gjellë. Qëka o kjo dhe zërë? Sahabët, jo që sen mahnit me krijesat, po ato atë shumë ta angazhuar me Zotin e vetë Gjellë Gjellë, nuk i ka ardhë ma shumë e ma dhe dili. Por që më t'i dhu njërit, por që më, nëse he, sot ki dokumentar, flitet për dilin. Sa është i madhë, sa munohen me parafru, sa peshon, sa rëndon, mu afru me tokën, sa largë, e kështu më ra, toka, apo kodrat, ta shprik, para s'ka as 50 vite që është zbuluhe se kodra sa është, naltë është edhe poshtë, apo. E këta Kurani kërë e ka përmen? Se Allah u Gjelluala, e ka po kodrat, e u tede. E u tede që dhe më thonë? E u tede dhe më thonë, sigur, një diçka e cilë është, barabar, sa naltë, sa poshtë për me majtë, si oj goshtë. Që vendoset në midis diçkaje që me majtë balancin. Kush e ka ditë si kodra nër tokë është e madhe sa ambi tokë? Sahabët. Pa kompjuter, pa studime, pa mikroskopa, pa kur gjë hiç. Pse? Sepse te sahabi thot, po kjo për Zotin ta ma e lejtë. Unë jam të full për Zotin. Më kur të flitet për Zotin, a shumë që di për të vjen kodra, po aje e ban hi i kejtë. Apo? Andaj shikoj shatët e Muhammed el-Gazali. Tha vëllazë, ke emër shumë i madh, nëse na mëson Allahu donjëherë me folën e zinxhir, të veçantë për udhëzimin Allahu te bareke ve teala. Thot, udhëzimi më i veçantë tu hin vëllazë pejgamberët, sahabët, njerëzit më. Ata udhëzohen për ka Zoti me Zotin. Si argument, kanë thonë se sahabët vëllazë udhëzimin e kanë marrë drejt për drejt prej Kur'anit. Drejt për drejt prej Kur'anit. Andaj ti isha sa ata gjithmonë rrallë gjente për shembull sahabja më thon, subhanallahu, jam çudit me devën. Qështë ka kriju Zotit? Kë nuk ko për të nënqmu meditimin në krim, jo. Po për të ka du dhe sahabja asë lartë kam rinje, si ka arë më interesant më argumentu me detin për Allahun. Sepse aja të adhuru, Allahun Gjellë Gjellalu dhe ju ka duk deti i vogën mësane. Atoj sahabët i ka ndonë për nga meri sëllëm, që ka arë nga Sa'd ibn Mu'adh dhe prej ensarve, i ka ndonë nja Rasul Allah, nëse duhet me hip në deti. Me luftu, me njerëzit, na luftu, na me ti. Ndë e ka ndolë, për nga me sëmë, për para, për me rujtë, për nga me rinë, sallallahu aleyhi sallam. Pra, udhëzimi parë dhe zërë është, udhëzimi në përmjet Kur'anit. Udhëzimi në përmjet Kur'anit, maj madhë sa udhëzimi i meditimin në kriesa. Dhe udhëzimi i njerëzve të rëndom, cili është, të cilët udhëzohet me të prekme. Te prek. Andaj, shpesh herë, njerëz të rëndom, kur janë mirë, thënë, elhamdulillahi rab. Kur janë në zorë, thotë, kua pëse s'nimona ishtash. Apo, andaj kanë bëjt disa predjetarëve, kanë thonë, lutna, dhe Allah i sëmë përgjigjet. Ka thonë, amënin e sëmënin? Hashe më kelle. I ka thonë ki, predjetarëve të Egjipt. Ka thonë, ti kur shkën të doktori, edhe merë diagnozë, shikon shkakije, kështu më ra. Ka thonë, kur janë kohë është doktorit, atë nina jasë nina? Ka thonë, normal që më nina. Ka thonë, atë tjep shka do të tja, shka do ajë? Në shka do ajë. Pa i me dhënë shka do të ti, asni i lasëpi. Pa i tjep shka do ajë. E Allahu gjera shembul e Allahu të ishë më i larti. Kur ti e lutë Allahu, ti shkaj të do ashtë, me dhënë shka do shtia, a shka do ajë. Po i ha shka do tjep. Andoj shiko vëzër, udhëzimi rëndom cilja në përmet krijesave. Me thonë, sa djeli madhë, sa qjeli madhë, sa toke madhe, sa krimi madhë. Pas e ka thonë, edhe udhëzimi i krijesave të gjitha është që Allahu e ka udhëzu çdo krijesë me e kri rolin e vetë. Për shembull, ka thonë, e ka udhëzuar foshnin sa del prej barkut, e kërkon gjirin. Kështë e ka mësua, ta vëzë? Kështë e ka mësua? Dhe, a ke pa fëmija dhe të foshnje kura? Një familje e qënë pesh, shkakive, qëmësht. E kështë e pësoj këta, vëzë? Kështë e pësoj? Kështë e pësoj me kajtë vazhdimisht me të ka duzi kanë bishka unë e këshyrom? A mund është me paramendu dhe zërë? A mund është me paramendu? Kështu? Sikur Allah t'ja kesh hekt kajt më në fëmijës. Ja hekt kajt më në fëmijës, edhe i thot në anës këshyre. Këshyre se jotja. Po, është Allah, kur kishon në bukaj? Po, kur të morin gratë për para në habitme, kush i këthel më ata? Ama i fëmija t'je ban alarm, edhe ti dhu a i te kap, a qovo. Kjo dhe zërë është se Allah e ka uzu këtë fëmijën. Lip qështu. Dersa të kriot menja. Kur të kriot menja, atar, me fjallur, bjema qëta. A ma i kur zdi me thonë, bjema qëta, qëka thot e Muhammed el-Gazali? Fehe do të tifle l'tikami thedje, e ndën fisal. Thot, e ka uzu fëmijën që ta mëson me murgjinin. Qëka dhe zërë? Kjo është prej, kushe ka vendosht ta dhe zërë? Kushe ka vendosht ta? Që ti aparatet dhe zërë? Që ti aparatet? A punon ki veta, du ti me shtip të, vazhdimisht me shtip. Vazhdimisht. A ka dhe njerë që kitë ka zonë që e jam të uprish. Munohen me bo programe imitus, apo? Që ti me dhonë shenje se së mirë dishka. Apo? Por shemu, në gjdo sen e kanë nuni loj aparaturës që ti të afrone e këqyrëm, qojëm më kontrolë se së jam mirë dishka. Po qka mojnë ana e hekë në atë kur lidhët, mështu më ka zonë e kur, kur a i prishtë. A e kështu përra? A ose se shef, e njerën Allah e ka uzu, por shemu, dora, shqisat, e ka përmeni Muhammed nga shqisat, ti kur e vënë në dorën zjarë, sikur, Për shembull kush e ka Allahu sheroft të gjithë muslimanët, kush e ka për shembull smundjen e cila e prish ndjesinë e lëkurës. Apo ndjesinë leproze. Për shembull ai e nën dorën zjarr, pse nin? Nuk e nin. Derisa ta heke vet, ku tash shkrum, ku tash shkof, shofë. E ti Allahu gjerë ti ka vendosë dëshqisa. Sa të afrohet ka zjarri ti e hek. Nuk e hek ti me të menume, vet e hek. Nuk me shqis. Të nuk me shqis, ti e hek. Por që e mu sinit, sinit. Allahu gjerë ka kriju e qeliz dhe veçan që gjëja me e holë kur të vene, ti minë jarë e, abo e fërkon. Pse? E fërkon se dëmton diçka. Nuk ja ka dhonë njëtë ndesi kamës, se kama du të me hecë në tokë. Me bo kama, me pas qelizën e sinit, spunon. Pse spunon? Se kama a bo për me shkel. A mu shme paramenu me shkel sinit, sa shkel kama? Smunët. Ande Allah ka vendosë të sinit qeliza shumë djeshme, dërsa të kama ka bo qeliza tjera. Pse? Por shkak se kjo ka tjetër rol, kjo ka tjetër rol. Ande thot Ebu Hamid El Gazeli. Dhe i ka udhzuar të gjitha gjalesat që ti ruajnë në vërdit e tëre. Andaj të ishe gjdo të gjales, se si e ruajnë. Për shumë të ishe kush me hidhët me hajvan, po në ata është normal, ishojmë në për emisione. Qëfar ndohë dhe zërë? Për shumë të ishe kalin, devën, që ishe ruajnë të voglin e vetë. Apo, a i hinë ndërmjet, a i e largon kamën e vetë. Ti thukë kjo hajvan, të me shkejmë, nuk ha? Allah e ka vendosë, pa men ajo e largonë, pse? Dhe e rrumë. Për me e provu ma mirë, shikoh, kam bo prova, nëse ti munosh mja sulmue. Shikur që përmenë hadithin, kur ka ardhë një zokë të pingamberi sësëm, dhe ka njësë me fryturu para tina. Edhe për mësa me ka bërë vesh, qa ka? I ka thonë, kush e ka ngucket? Ka thonë, ja Rasulullah, ne e kina murë të zotës, ka thonë, këthejani? Këthejani? Ky zokë me shka, me mena? Jo, me shqis, instikt. Ka vendosë Allahu te bareke u e teala. Dhe këta e kanë argumentu me fjallën e Zotit Gjellë Gjellë në surën Taha, ajeti 50, Ellezi ata kulle shejin khalqahu thumme hede. Është Allahu i cili gjdo gjëjes ja ka dhanë, gjdo gjëjes ja ka dhanë krijimin e vetë, pasta ja ka udhëzuar. Andaj vëzër, ti përshemë, ka dhanë djetarë, në laramanin e krijimit e gjenë fuqinë e Zotit Gjellë Gjellë dhe sa e është nja. Si, dhe me këta e përfundojna. Dhe në sabah ka vakt. Laramania, kur jemi të laramania. Por që e më dhezër të qeliza, a është një qeliz? Të syni punë ndryshe, të veshë punë ndryshe, të barku punë ndryshe, të kama punë ndryshe. Pse punë ndryshe? Argumenton se kryusi i kësaj qelizë, ti qelizëve se e mërë, kure mërë në atomin më të vogë, thur një qelizë o kjo. Që kjo lëkur që tu? Ndorë. A dalon për lëkurës që është e vendosë në barkë. Është një lëkur kjo. Dhe kur në gjitët njëra me tjetër është një lëkur. Pse kur vendosë që tu në barkë, tjetër funksion ka? Pse kur vendosë në syko, tjetër funksion? Kur vendosë në veshë, tjetër funksion? Ti e merë një ujë e qëtë ndorë. Nuk të rishtonë. Merë dhe ujë që të nësi. Mush me prishë sinin. Merë dhe ujë në gjerë në veshë. Pse ndjeshmëria kësaj qelize është shumë më lartë, është një lëkurë. Një tërsi është e nxit. Pse? Pse funksionon ndryshe, dhe? Pse funksionon ndryshe? Ka ndonë djetarë, Allahu Gjellë Gjellalu e ka vendos krimtarin e ti Laraman, për qëfar? Për të kalzu sa i fort është. Sa i fort është. Dhe më thonë, ti e gjenë se Allahu Gjellë Gjellalu ka kryuar Laramani, për shemole, ka kryuar insanin, e ka kryu hajvanin, e ka kryu e gjinën, ka kryu me lache, ka kryu e tokë, ka kryu lëllë kresat, funksionojnë, mësari, ku ti im lojët e këtëre, për shumë ti vesh të zoqët me hi. Muni, vesh me hi të zoqët, sa lojët zoqëve ka, si funksionojnë, subhanallah, që di e madhe, nëse hi vesh të, për shumë, të bota e kuajve, qëfa lojët kuajve ke, sa të shpejt janë, si funksionojnë, qëli di me lip hajnë matë mirë, që di e madhe, nëse hi të bota e gomarve, apo, të bota e gomarve, nëse hi të bota e insanit, nëse i të bota ahmakit. Antaj, Ibn Kethiri, kër i përmen njerëzit, ndë njerë, ka njerëz, që di që ka kriju Zotë i Gjellë Gjellalu. Shperësat, e përdojrë kështë preje, Subhane men khalaqahum. Thot i madh, i pastër është ai i cili ka kriju çeto. Ti çuditës tu subhanallahu. Allahu më ka dhënë mëmerë, më shumë. Ma këtë e zonë a vetët me që, që Allah në bandë të uzuar, kjo më maranësi. Ti është një njëri, shumë Allah, në është gjeni, përën truni, është një tjetër, është hyqë e sa kurkon. është njëri, është i eduku derin detalin batë vogël, mbushën djerës për një detalë vogël. është njënin, a rafsh, a ke hosh për para, a ke hafëz, a ke baba, a i një tërte peko. Edhe ti dvenë me thonë, subhanallah, një lëkura. Shka ka gjë që liza mrejna? Andaj Ibn Qayyim thot, kur fol për botën e kuptimeve, ku janë kuptimet, ku vendosën kuptimet? Ku rrim? Në krije, në dorë, në barkë, në zemë, këtë i kërkush. Andaj Allahu gjithë shfar thot, walledhi qaddara fahada, ajë cili ja jatë gjdo kujtë masën e vetë sa i takon, dhe e udhëzon. Andaj ka thonë djetarë, laramania në krijim dhe udhëzimi gjdo krijesën në levërdin e vetë, argumenton se Allahu Gjellë Gjellë është një dhe është i fort. Një qelize ka bohë me punu ndryshe, tjetër në ka bohë me punu e ndryshe. Kjo në zërajetë së në kam përmen djetarët në këtë kontekst. Pra na shkumë sa patë mundësi me folë në këtë emër të Zotit Tebare Kjevëtala, El Hadi, kam bejtë edhe shumë pa folë, nga se thamë, i tërë Kur'ani vëzër është për hidajetin, për uzzinin. E lusë për Allahun Tebare Kjevëtala, që Allahut në uzzën në rrugën e drejtë. Në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Elusbi Allahu te bareke ve teala, Zoti on xhelal xhelalu, na udhzon me emrin e tij El Hadi në rrugën e cila na shpije në xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Elusbi Allahu xhelal xhelalu, Zoti on te bareke ve teala, kudo që ja kemi çolluar, Zoti na shpërblej, kudo që kemi gabuar, Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.